داسې او بله میله کې چاغست یم چا عثمان چې بیا نه مقصد نه وایم سورت یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سورة ياسين مكي سورة ده ترتيب پلحاظ کے شپق دیر شم پس سورة فاتن نازل لے او نزول د سورتون کې یو سلوی ختم پس د سورت جن ده ارکلا چې مخکې سورت سره مناسبت مخکې سورت کې دلائل عقلیا په اثبات توحید بیان کړو نو دې سورت کې دلیل نقلی د صاحب یاسین چاغ ذمہ دارو او په لګ وخت کې خبره منلو وا نو داغه نقل پیش کوي په مسلې د توحید چاغه څنګه بیان کوي یو ټیمه بیان اوریدلې ده داغه زړه ذهن ته خبره کو ده شوی دا او د زړه د کومینا هغه بیان خپل قوم ته کوي او هغه بیان قران ذکر کوي ذکر متصل لولو یعنی مخکې په مسلې د توحید باندې دلایل عقلی او دې صورت کې په مسلې د توحید دلیلی نقلی دي ذکر متصل لولو د صورت مقصد مخکې درې ځله داوود توحید ذکر شو الحمدلله لا اله الا هو له الملك نو درې دې صورت کې درې ځله لفظ سوې ذکر کړي چې وګوره دنیا ته انسان راتو نو هم پچغا خلق د فلانی بچه او شو یو چغی والا چې د دنیا نزین و مخلب واز افادی شه وای وای بکی و روان بای او دره مچغا چې د قبر نپاسیگی نو هم پچغا بانی و پاسیگی یا ویلنا من باسنا می مرقدنا دا دره زل سویحا د صورت یاسین مقصد و نفع د شفاعت قهری په دلیل نقلی سره چوغورا څوک په زړه د الله نخلاصول نشو کوله او صورت کې حقیقت د انسان بیانې چې انسان استا حقیقت سو د یو ساس کې نه پیدای او درې زل چغا راتل د دنیا ته پچغا تل د دنیا نه پچغا پورته کې دل دی د خبر نه پچغا دنیا تر اتلین و هم پچغا چې دنیا نزین و هم پچغا چې پورته کې د خبر نه نو هم پچغا او راتللې دنیا ته پچغا تللې د دنیا نه پچغا پورته کې دلې د خبر نه پچغا او حقیقت د انسان ګورا یو ساس کې نه پیدای او لم یل انسان انا خلقناه من نطفه من نطفه ما د یو ساس کې د من نه پیدا کړی فضا هووه خصیم مبین دا د صورت مقصدو او هغه زمیندار د یوي ګنټې اگر راغلی او د خپلو استادانو خبرې اورېدلی وه او هغهسې بیا خپل قوم ته پیش کړی ده له د صورت مقصدو زجر منکرینو د مقاصد اربعو تا او درې زل چغا حقیقت د انسان حدیث کې راځي لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین د هر یو شی د پاره زړوی او د قران کریم زړه سره سوره یاسین حدیث کې راځي لقنو موتاکم تاسو تلقینو کوي خپل مړو تا یاسین د سوره یاسین لودانه دې چې مړو ته سوره یاسین وای او په حالت د جنابت کې دې مړې پروت دې نو او جنابت په حالت کې باغه ته قران نه وي خلق ته چاپېرې او سپاره قران نه غيسه قران نو ته وینا دې معنا دادا لقنو تاسو تلقینو کوي مخه د راتلو د مرګ نه هغه ته د یاسین چې کله هغه ته د مرګ حاضرې دواله دي حالات د مرګ شروع دي د زنکدن په وخت تاسو هغه ته سورته یاسین وایي مخه د مرګ نه دا سورته یاسین او دا سورته یاسین او تزکه وایي چې پدې کې د انسان حقیقت بیان شوه دي چا بلکې سوچ کوي چې دنیا ته راغلی و ما نوام پچغا چو زم نام پچغا آیو ٹیم بزر قبر نپورتا کیگم نام پچغا خوچ پا صورت یاسین خو پویئی گنا دو صورت یاسین مقصد داو چه دی سارو ما خام وایا د پارا دا دی چه زما کاروبار پی مات آسان شی زما کاروبار دیر شی او کاروبار روان شی نا دا دی دا پارا صورت یاسین سارو ما سوتن وایا کزم مرشم یو ٹیم بملیگم یاد سار یادش پی نو چه ما خپل ځان ته سوره یاسین ویلې چې شهید مرشما دا معنا ده نو سوره یاسین مقصد داره علاوه سوره یاسین سره خخ کا اغا جدا سوره یاسین ملاویږي چې کله مړې قبر کې کې هودلې شي نو د سینې د پاسه اوس رسشه کیږي سوره یاسین په دې باندې رو راکړن کی بلکې دا تا ګناه وکړه ګنا دې زګه وکړه چې قران دې خخ کړه دا خو د قران دې وسو او قران کریم خو هولو د پاره نو راغله قران کریم د زده کولو د پاره راغله او د خودرو د پاره راغله هغه ته خخه نو دا د صورت مقصدو چې سوره یاسین زشه او پاره عمل شي شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص یاسین الله پویږي په معنا د حروف په مراد خپل صدا والقران الحکیم و په تور شاید شاید دې دا قران ډک د حکمتونو نا والقران الحکیم شاید دې قران ډک د حکمتونو نا انکا پدی شاید دې پراتلو د کتاب آئند مضمون باندے یا والقرآن الحکیم شاید دے قرآن ڈک دے حکمتونا یا حکیم پا ماند حاکم سرا دے حاکم دے پا کتب و سابقو باندے دو ٹولو کتابونو پخانو حکیم دے حاکم دے پاغی فیصلے کئی یا زو حکمت دے خاوند حکمتونو دے قران د حکمتونو والا کتاب دی کو قران د زدکونو د حکمتونو نه بډک شي لکه سورته بقره کې تیر شو یو تل حکمت مَن یشاء و مَن یوت الحکمت فقد اوتی اخیرا کثیرا ورکه الله پویا په دین پویا په قران چاله چخو غشي چاله چ پویا په قران ملاو شو ان غتل وی خیر ملاو شو الحمدللہ و شکر دے خدا چې زه د مختلفو زینو نه راوستې د مو قران تدکین علما قران دې پلاس کې راک د قران د پاره شوګری د قران د پاره په خاور شپې د قران د پاره په یخوبو د سنا د قران د پاره یخ یخنی تیرول د قران د زده کولو د پاره د خودنی د پاره پدې باندې تکلیف برداشت کول او خرج کول الله چې د دې زمانه واغ الحمدلله شکر دی خدا خلق دې روان کړي سال چشي نو څوک یو با پاره تر روان دي څوک بل څوک یو دکان ته څوک بل دکان ته څوک یو نوکر او څوک بل نوکر او الله زره خپل نوکر د قران ته پاره اورګورما الله کزر دې رم شکریا دا کوم خدا لګلا ما ته پزله کې قران زده کول او قران خودل دا دې خوخ کړیو دا دې بهتر کړیو الله ك کزر ټول عمر د بارہ ستا شکریا ادا کوم خدا کما د الله سره لوی احسان در سره کړي دوا والقران الحکیم وقد اوتیا خیرا کثیرا لوی خیر ملاو شو خلقو ته چنټکه پیسې ملاو شي خو خیر نه دی رورا خیر داده سورت یاسین کې راځي فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون دا مال قران ز د کول او قران خود القران تناستا په قران مال لګول دا غوړ دي دا سيزونونه چې خلک جمع کوي انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قران شاهد دې ډک د حکمتونو په دې خبره چې یقینا ته خامغا د لګل شو نه پیغمبرات مالګلې زاننی مالګلی علی صراط مستقیم چې مالګلی نو په نیغلار چې تا پلار باندې څوک روان شو د صحابو پلار باندې څوک روان شو نو دې په نیغلار روان شو وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لب در لا درف سادنیغا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي دا قران کریم لار زما د نیغاده پس روان شي وګور الله بار بار وې زما کتاب پس روان شي ذکر ما کتاب نیغلار دا نیغ سلیر سي جنت تا زاد المسیر په یو مقام غالبا سورت انبیاء په آخر کې ذکر کوي ان هاذا لبلاغا الته ذکر کوي چا چې قران زکو په قران پر سر وان شو نو دا د جنتونو نغلار دا الله دې موږ په روان کې و د قران لار پر نه دی قران زکه وی مرام دا ترجمه دا ترجمه دا نه دا ترجمه بیا بیا دا خدا روټي دا سارو ما خامنو سبل شیخونی خو حد چه سار راشنو چه دا او ناشتا دا تا چه تا چه و ناشتا بدل کلی دا پا بل سبانی ار سار چه دا وی هر وقت قرآن دا و ترجمه دی مرا خو بل سنیش دا نو بیا سار ناشتا دا چه و بزی بل سکاوک گنا سار چشنو چه بس کم غرمه چشنو روطه بخورم بیا دا غرمه روطه مخورا و سار دا چه بس که بل شی کوا تا چه تا بل شی بدل کلی نو سنگ چه دا بدن غذا نبدلی نو دا روح غذا ولی بدلی قران دا د روح غذا وا روح راغله او د برنا نو غذا د روح د پاره قران او اغم راغله او د برنا روړه الله دې زمنګ نصیب کی دا تر مرګا علا صراط مستقیم پنه غلار باندې تنزيل العزيز الرحيم نزل التنزيل العزيز الرحيم راتل کتاب دی د داسې بادشاہ د طرف نا چاغه غالب او مهربان دي غالب او مهربان دي لتنذر قوم ما انذر اباهم فهم غافلون حکمت دا لري ګلو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر ولې لري ګو ما کتاب ولې لري ګو قران مې ولې لري ګو دې پیغمبر اچ ته اوره هغه قوم په قران باندې اقوم يرما انذر اباهم چندي يرولي شوي مشران داغي داغي مشران نو يرولي شوي دا دکا چ پاولاد اسماعيل عليه السلام کې انبيان نو راغلي نو تولم بي پای کې زکا ما انذر اباهم فهم غافلون دي دي نه خبره او مخکې موږ د دې بیان کړو چې د قوم نو مراد يا قوم عرب چپا عربو کې ستانه مخ کې بل پیغمبر نو راغلې دي سال سلام نو رستو ستانه مخ کې بل پیغمبر نو ذکر تلوم به چا قوم عربو یره یاد قوم نو مراد قوم دو حضرت اسماعیل علی السلام چوغراد اولاد اسماعیل علی السلام کې انبيان نو راغلي پای کې تلوم به زکاوي چې ته اوره قوم چې دې يرول شي مشران داغي وهم غافلون نو دیدینا خبر مخکم دا آیات تیر شویو سورت الف لام سجدہ یو اشتم سپارکے درم آیات کے ام یقولون افتراہو بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير ويريا قوم شنر اغلي اغ قوم تيرون گستان بوخا قوم نہ مراد یاد ټولی دنیا قوم نہ مراد دی یاد قوم نہ مراد قوم عرب که مراد ټولی دنیا قوم نشین ما ندا شوا مخکستان دې پاجته ویره اغ قوم ندی راغلی اغی تیو یرون که استان پوخوا یعنی استان مخی او دیسی علیه صلاة و سلام نرسو بدغ زمانه کې بل پیغمبن نو راغلی شپک سوکال تیر شوی او وحی بند شوی و انبیاء بند شوی او لبل قوم و بل قوم کې پیغمبر نو دیسی علیه سلام نرسو نتد قوم طول دنیا قوم نو یروا یاد قوم نمراد قوم عربو ما اتاهم من نذير من قبلك استان مخي او دي اسماعيل عليه السلام نه رستو پس دي اسماعيل عليه السلام نه او استان مخي بل پیغمبر نو الله مې رباني وګړي ته رولې غلې نو قوم نو مراد یادو ټولي دنیا قومونه چې تو يره اغه قوم من قوم چنه دی یړو لشي مشران داغه ټول دنیا ويروا دک دي سال سلام نو رسول پیغمبر نو مخکستان بل پیغمبر نو یا قوم نو مراد قوم عرب چې په اسماعیل علی سلام نو رسول بل پیغمبر نو راغله زکا عرب تا مخکستان تو یړه قوم عرب ما انذر اباهم فهم غافلون زکا دې دینه خبر اے اغه خلکو یروا چاغی نه خبر دی پلاران او نکونه نه خبر دین نه خبردار ندی اغه و یروا چا لای خبردار کی په دین باندې الله په کی په دینداري باندې ور خلک پوهه دی مل په قران کې سری بس قران خود دل ګرځولې چې صرف جمعه ختم او سلویختی او نازرا او حفظ او تجویدونه بس اغه زال خبر ده خو قران کرایات کا حفظ او کا خو په مقصد امزان پوهه کا قران الله دې لره لګلې لتنذر قوم ما انذر اباهم وهم غافلون یو قوم نه خبر ده ستا پلاد نه خبر ده ستا نیکو نه خبر ده ستا محلا او چمو کله نه خبر ده د دین خبردار نه دی را خبردار کا او په یک عادله می قران را لګل نه نه چ سوره براکه هر چا د دین نه فایده حاصل کړی د دنیا مزه پې کوي هغه چې کوم مقصد له قران راغلو پیغمبر راغلو نو هغه پر خو دې لقد حق القول على اكثر فهم لا يؤمنون وسوي چې کوم مقصد ته قران راغلو غیبانه پویا نکزان لطاقی ثابت شوید وینا پزیاتو دو دی خلکو په سبب دی اتباع دی شیطان نو فهم زکا دی ایمان نرولی نو چاگی ایمان نرولی زکا زانی نا خبر پاتی کلی سرد پوی نا ایمان نرولی نو بیا بی عذاب را جی او چه زانی پوی کو نو بچو انا جاننا فی آناکهم اغلالن بشکا گرزولی دی منگا پسو تنو دائی که اغلالن توکونا غٹ غٹ علاوه داغی سرطنو کی ما غٹ غٹ توکونا گرزولی دی آد شرک توکونا دی فهی الیلل ازقانی نو دغا توکونا الیلل ازقانی پی وصلی رسیدن کی دی تر سرطنو فهم مقمحون نو دغا سرطنو داغی پشاعر علی شوی دی دا توقونه ترزونو پوری دی او سرونه بیا پشا آلو لشوی دی ای دیزه تا پتای واچو لیشی دی مرای تا کلا کلا دا سردی دا سرد مادش یا خراب شی دیزه که پتای چه گنا چه خواغا کامای معمولی دی خواده خواه گوری آغا پتای آغا توقونه با دی سرد سرد دا سیوی ای لکه سورت ابراهیم کې راځي لا يرتد اليهم طرفهم لب واپس کیږي دایته نظر خپل بدن تبم نشي کته پورته وګوري مقني پورته کوونکی پیدا شي مقني رؤوسهم پورته کوونکې به د خپلو سرونو لا يرتدو الیهم طرفهم نو واپس کیږي د ایت نظر داغي ته کو نه بداس الله دې موږ بچ کی ان سوره یاسین سمز دګه الکه سوره یاسین مال اول دکان کې کوم دکان می روان جوړه دکان بچیا ته دکان الله تعالی کې له یاسین دکان ته تعالی کې له کله یاسین ته تعالی کې ان ار یو په مقصد د دنیا باندې قران استعمالې ار یو په مقصد د دنیا باندې خپل دین استعمالې ها و ایاتو و ایاتل ها حق یاتو الیه موزنین کچرته د له فایده په دین کې د دنیایي اچاله خدای گواه مشرک نګوري بریلې نګوري مبتدی نګوري بیدنی نګوري خو هغه ډالر او پیسې پسې منډه وای و زه څوک مړه زما قطر کوي زما عزت کوي زما ته پوس کوي مال راضي او خپل موحد عجز غریب چا غریب په خپل وس نه سیوا مهنت کوي د الله د دین لپاره داغه ته پوس کوي داغه خو لازم چې قران ته کین علم ته حاصل کوي ته پوسې وکي ان جعلنا في اناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون من بسبا قیامت کیسے جواب کو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا او غرذول من غمکد دین بند ومن خلفهم او رسل دین سدا بند علاوه د دی زرونو تا بندونه والی شوی دی مخم ته دیوال له رسوم ته دیوال له دا جماعت او دا مدرسه دا مخکم دیوال له دی خوام دیوال له لدی جماعت څوک راتلی نشي په دې دیوال باندې ځکه چې دیوال له باندې اوه خلق زنی وینم اغه خلق مانی ویني مکه منس کې دیوال له بیا دا دیوال له لدی برانډه ما ته پته نشتا دا اغه دیوال او دې برانډه منس کې چې سدي ما ته پته شتا نا ما ته پد نشدا زون الله وی داسی بنشي وی دي چې مخم دیوال دے دزرنا او رسوم دیوال دے من کې زړل دے پاشه نا هم نو چې دیوال شونو هغه تکل حق زی چې دیوال شونو هغه تکل قران زی پاشه نا هم فهم لا یبشرون الله وی پټکړی من دیلرا نو دیلا یبشرون بیا سنینی یو سره پټشي دې د زمانہ پټ دې زاغوینم زمانہ پټ دې زته پټ ما غوینی نا غزوین ما او نا هغه ما ویني فاشینا ظلم الله به داسي پړکړي دې د حق نه چې هغه حق نیویني زکه حق ته زینا حق هغه نیویني هغه حق نیویني حق زکه نزی چې دیوال دې تلې نشي هغه حق په سینې شرات لې زکه ویني نه دواله د یو بل نه متضاد دي فاشینا هم فهم لا يبصرون دا دې لوی علامه او دا دې لوی حدا صوفیو زبر د زمانه او فاشیناهم فهم لا يبصرون دین ویني حق لره لره کړه وسوا او قران ته دینه مطابق مختلف تعبیرات کوي کله ته تعبیر کوي په بنده وال سرا کله ته تعبیر کوي په زنګ سرا کله تعبیر کوي په تاله سرا کله تعبیر کوي په پردو سرا کله تعبیر کوي په ختم القلب سرا کله تعبیر کوي په مهر سرا کله تعبیر کوي په غفلت سرا قران دا ټول ذکر کوي چې زړی تاله دې اعمال قلوب اقفالها کله وي ختم الله على قلوبهم زړه باندې الله وي ما مهر لګولې دې د وجدنا کار عمل دا غینا کله وی بلران علی قلوبهم بزرون یا الله وی زنگ راغله د وجدنا کار عملنا کله وی وجعنا قلوبهم قاسیا الله وی لو می له تور کله کله وقالو قلوبنا فی اکنت ما فی الله وی پردی را اوسی قلوب قلوبنا غلف ما ازر الله وی تعالی کړي ما په پردی را اوسی دا مختلف تعبیرات دي کوي کله یو سړی په غندونو کې مبتلا شي دا خراب کارو ته بیا خراب نه ښکاری خراب کارو ته بیا خراب نه ښکاری هغه او ته وزینا لهم الشیطان اعمالهم کله وی وزین لهم الشیطان اعمالهم دناکار خلق سره ناستا دناکار خلق مجلس تا دناکار خلق سره راشدار شدا او تبیا خخکاری دا خو یو نور د شیخ القرآنو ګر به ته پته ولګی ان شاء الله او هغه دا سر ټریننګ شاګردانو بچو ته ورکی دا سر ټریننګ جماعت والو ته ورکی او یو ظلم ما وبته دی زما دوستو راشدار شعور سره خو چې کلا په دین می دا غ سره خپل تعلق پرې خوده څنګه مو سره پرې خوده او یو ځل ما نه براته مخېمت زه چا سره نیم تلې مال برات مخې له براغه ما بلاس ورکو یو ځل ما د شپې دوای قنوت اونوې او د دوای قنوت په ځای ما سوکړه چې د صحه مې وکړه وای ما وی اسنا چې زما رب سبا ما ته قیامت کې وي چې بے ایمانه هوځه کوي دی خو به یغل الله سر کاو اسو ملاوي دي تعلق به ساتو او دی خو به په دوای قنوت کوي نخلعو ونترکو ميفجرک پریدو منګا د خپل مجلس نه او باسو منګ د خپل مجلس نه هغه څوک چې ستانه فرمانی کوي نو دا زو باسم دا خو زغل الله سر کوم اسو ملاوي ګم بیا مخه له راغې ما چې لا می ساس ما جو ما استاد وژن ما بیا د وای قنوت نه دلسته ما سي د سهوا کړو یا توبه وباسا او یا چې به زما استاد پات هغه تعلق ډیر د ملي اغار څخه ختم پوه قرآن کې الله وی لا تتخذوا عدو دشمنان زما منیسا نو چې په لزم زنګونه راشي نو هغه ته بیا د صح کاری ما یار څه خري هو سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون برابر دے پدای بانی يرول سادای لرا ام لم تنذرهم او نه يرول سادای لرا لا يؤمنون دی ایمان نرولی الله وکتو تدیر بیان نکه او یره او کو ته بیان نکه او نه یره نو ایمان نرولی ولی ایمان نرولی ختم الله جعلنا قلوبهم قاسيا زړه زنګ شوي دي زړه تور شوي دي زړه زړه تور شي زنګ شي نو هغه بیا نسميږي وای زبیا سموم سم به کې انما تنذر من تبع ذکر ا چې کم سم دي ها باز خلو کوئی وي به طلب او طلب پکار کا مکلا به یو سره طلب نکې نو پای کې بس طلب ته پیدا کې وګورا په دې صورت اپس نو راغله چا نبی علی صلوات و سلام صدا سنادی د قریش راغلیو لوی لوی وبدونه او د کفارو بل خو یولندو اجزو نبی ناو او نبی علی سلام سره راغلیو نبی علی سلام نته پوښونه کین نو نبی علی سلام کللن صاحب ته جواب ورکای او کلا دا وبدونه سره خبره کای الله حکم مستقل د صورت عبس رولګ عبس وتولى انجاه الاعمى اے پیغمبره پردا کفار پردا لولي وبدونه د کفار موتبر او مالدار توجه مور کوا وانت له تسد تاغي پس کیږي اغلون صحابي اغنا بنا عجز چاغه طلبګار د حق دې نو توجه غته ورکا وی بی طلبو کی طلب پکار دی او طلبگارو کی طلبو کا چه بی طلب دی توجو نکی نو سباغی لتوجو او چه کم طلبگار دی عجز دی دیگه توجو ارگئی وی زسریا پڑی دا دیکی سشتا دینا انما تنزرو من انتبا نن طول دنیا مولانا روم خبر خواهش بسروانا دا مال و دولتو ندی انما تنزرو من دا خویو پیغمبر پاکو چا کوم ډیر اجزانانو ډیر غریبانانو ها ابو بکر ته ویلو یا ابو بکر کتر دین مخاله ها الله ویلی دی کتر دین مخاله نو الله سکیږي الله غسکیږي په دی باندې بلال صہیب اچ کوم ډیر غریبانانو بی وسو انما تنذر من تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب یقینا فی داخلی پیر اول استاد سوچتا بیگی قرآن تنذر وخشی الرحمن او یریگی ده مهربان بادشانا بالغیبی دلی دلو ده اللہ نا فبشر ہو بما فرتم و اجر کریم نو زیر ورکاغتا پا بخشش بانی او پا اجر زتمن انا نحنو نحی الموتا بشک منگ جوندی کوملو لرا و نکتب ما قدمو او لکو منگ اغا چه مخیلی گلی رزاننا و آثارم او رستوی پریخو رزاننا رستوی پریخی دی او اغم لکو دزان مخیلی گلی دی اغم لکو و کل شین احسویناهو فی امام مبین او ار یو شین محفوظ کرے ما غیل را پا علم دا اللہ کی دکھ کارا امام نتابیر پا علم دا اللہ سنگ چیو شیخ کارینو دا اللہ پا علم کی دا سخ کار دی آثارهم اگورا دا هر چاخ پا لنخوی دا هر چاخ پا لنخوی کارخانه دار چې کارخانه جوړي او د دنیا نه لاړ شي نو داغه کارخانه داغه نه رسو پاتې شي نه خداغه سوی د کارخانو جوړول یو عالم وی چې هغه د قران او د سنت درسونه کوي او هغه لاړ شي نو داغه نه د قران او د سنت درسونو شاګردان پاتې شي یو عالم وی چې خسته کتابونه لیکلي نو داغه نه نه خداغه نه رسو پاتې شي خسته کتابونه زکه شیخ القران بقیه الاثار کې لیکلي دي ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار وکزمل شما نو زما نخ ما باندې دلالت کوي چې ما دنیا کې سپری غوري او تاسو ته نو زما نخونه زما ورستو زما نخ ته وګورئ اشتیا خبره وګوره شیخ القران مونږ ته رحم الله سپری غوري دي د قران درسونه پری خودی دي د قران مفسرین پری خودی دي د قران کریم او د شبهات او د مشرکین خلاف کتابونه لیکلي دي خسته خسته کتابونه تاریخ د علما وی لیکلي دي او ګوره مزید واثارم او ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار الله دې په سره رحمت نوريږي وکل شینا سینا فی امام مبین گنه قران ډیر ګران کتاب دا چا ویلې شو څنګه آسان کړي په کماله جه ویلې ده وکل شینا سینا فی امام اوس اړیو کتابم پکې لیکي تفسیرم پکې لیکي چا چا لاو خو درې دا چې سوره تفاسیر خلق لیکي سوره کتابونه لیکي سوره خلق ترجمه کوي یا ساته د ټولو حاصل شیخ القران موږ ته بیان کړي دي موږ ته آسان طریقې خو درې ده وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بیان کده خلقو تا بیان کده دلیل نقلی بیان کده تا واقعا و حال د آکریوالو خواندانو د کری إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کل چرا لاغکر دلیل گلی شوی انبیاء مرسلون چدا رسول بزاتو انبیاء دیده که خط تفسیر امام ابن کثیر کے یو نور اللہ او تا انبیاء رولے گل از ارسلنا الیہ مسلین اغا مرسلون کم رسولو بازی ہوئی چه دا دا موسیٰ علیہ السلام نرستو نا رسول عیسیٰ علیہ السلام خود رسول عیسیٰ علیہ السلام ذکرنو چه دا غی دا چا خود تورات کم ذکروا او تورات عیسیٰ علیہ السلام نمخ کیو تورات نه محکم وا معلومه دا شوا چې د موسی علیه صلوات و سلام نه مخکې الله د انبیا را لګیلو په کومه زمانه کې والله عالم او چېغه دا په تورات کې ذکر وغه د دې صاحب یاسین او رسول دی عیسی علیه السلام نو په خوانو زمانو کې انبیا علیه السلام الله را لګیلو د موسی علیه السلام نه مخکې او خار بازوی دا انتاکیه خارو خدام صحیح نه ده اغا خار اغا کلی چا اللہ پی که اغی رالی گلیو اغا تبا شوی ده چولت تبا شوی ده اسو ذکر کئی کنم خامدتون خامد ان کانت الا سویحتن واحدتن فائزاهم خامدون اصال پراتو او چه کل اللہ یو کلی علاقه تبا کلی ده اغا بیا عبادا شوی نده بیا امن تاکیه خو مشهور خار ده آباد بیا جوړ شوی څنګه نه خار ان تاکیه ده انو رسول دی عیسی علی السلام دی خار یو خار یو علاقه والله علم چه کم دی قران دا تذکر را کړل او رسول دی عیسی علی السلام نو د موسی علی السلام نه مخکې زمانو کې انبیا تیر شو او خپل قوم ته دا غلو بیان کړو او دا غنډ ذمہ دار په میدان ولال دی دا خبره منره دا او خپل قوم ته بیان کړي خو مسله باندې د توحید ځان قربانی کړي دا بیان کړي اذا رسلنا الی مسلم کلا چراول گل منگا غی تا دو انبیاء علیہم السلام قوم تا کلیوالو تا فکذبو ما نو دی نسبت درو کو دوالو پیغمبرانو تا اول می دو پیغمبران رول گل کلیوالو خلاف کو دو فعززنا بسالس نو مضبوط کو منگا اغا دو پیغمبران بسالس پدریم پیغمبر مانی دریم اکڑا فقالوا نوی دریو پیغمبرانو انا الیکم مرسلون بشکا منگا خاص تاسو تارا لگلیشیو دا اللہ دا طرفنا وضاحت کئی وقالوا اوی دیما انتم الا بشر مثلنا نئی تاسو مگر بندگان زمنگا غنتکی وضاحت کئی چکل بیانو کنو قوم ارتوی تاسو نئی مگر زمون غندی انسانان یہ نو تاسو راگلیو منگتا مسئلے کوئی زمون غندې مسلې ان زمون غندې انسانان دي او موږ ته مسلې کوي او دا یوازې دلته نوې سورت ابراهيم لسم آیات وګوره الته ویلو هر پیغمبر ته ویلو چې زمون غندې کې سورت ابراهيم د لسم سپارا یو لسم آیات وګوره آیات نمبر 11 قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم وبوی هغه تام بیا او داغه نیو منګه مگر بندگان ستاسو غونته کې ستاسو غوندي انبیا ستاسو غوندي انسانان یو ټیک د انسانان الله سمیاتو ګوره چکله او تمثل بیان کلا قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا نقوم تسوي ني تاسو مگر بندگان زمونګون دکي زمونګون د خلق او تاسو مونږ ته مسلې کوي سم مله زمونګون د ذمہ دار سړی زمنګ د کلی سړی اوس موږ ته راغلې مسولې ته زمنګ نه خیس ته زمنګ نه پسخه استاد زمنګ نه سخري تعالی غوړه کړي دا تعالی انتخاب کړي ځان مولا ګوټه جوړ کړي ولا بچیا تا کنزلم د پسې تو دریو کړي کوم متبر ته حاجز سره شي ویلې غته ها ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندگان زمنګ غونده کی او سیداده کوي تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا غالي چوالوي منلرا دا غسنا چې عبادت وکاو زمنګ مشرانو دیلتا سوراغلی د دې لپاره تاسو موږ ته دا بیان نکوي چې زمنګ د پلارو د نکاح طریقې پرې دی زمنګ د مشرانو او د پلارانو هغه طریقې موږ پرې دو دین علاوه فاتونا بسلطان مبین راولې موږ ته دلیل دین علاوه وګوره دغه دلیل نو دا همیشه کار دی د بېمانو هر پیغمبر ته ویلي دی هر حق پرست هم دا وي ته پس الله غواړه کړي ما کتا کتاب زکه نو وسکه موږ باندې سرخ پېکې کله به ته یو سوې کله بل سوې ما انت ملا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان دې داله ګل مې ربان بادشاہ سم سشه ان انت ملا تکذبون تاسو مگر دروغ جن فتو تیار شو ادا تاسو دا چې سوره مسلې بیانوېرو دا مسلې تاسو د سری دا د دروغ دروغ وای قالو نو دې ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون انبياوي زمنګ رب خپويږي ان بشک من خاص تاسو ته خامخای را لګلی شوی دا الله د طرف نه راغلیو وما علينا الا البلاغ المبين او نشتره منگ بانی مگر رسول خکار آئے موخبت دعوت پیشکو رسول بکو خوخ استاسو را منی نمانی استاسو خوخ دا منگم وایو منگ تاسو تا ار قسم آلی محیا کو قرآن در رسو احادیث در پیغمبر پاک در رسو مسائل بیا خوخ دا منی نمانی استا خوخ دا چه قیامت کنیوی چه خبر نوما قالوا نريد ان تطيرنا بكم بشك منغا بطالين سپتاسو مرا خو جو ته کوم وخت تاسو موږ ته بیان شروع کړی دی نو یا باران نکیږي یا بیماری عامیږي وبا مرزونه راځي یا بل مصیبت راځي یره وې چې موږ دې کړی ته کړه دا شری مولا راغلې کنه نو دې کلی کې موږ ته مسلې پیدا کی کله یو خوا چا پا کړ د بلې نه چا پا کله مسلې جوړی کله سو کله شر تم نه خستا بات کله بالکل پکې غب غب شو پکې نو څنګه خبر نو چا په کړی نو شر بچا سره جوړ کړو اوس خلک پوښونو زکدا خلکو چې وو ظالمانو تاسو موږ نه حق پر کړو نو هغه به خپل حق ته پوس نه کوي ان تطيرنا بكم بشک من بد پالینو سو پتاسو لا لم تنتهو خو سزا متاوره کمن نشوي تاسو زمنګ د مدرګارانو د بدینا او پاره پس لګیاي لنرجمنکم لامر له نن تاکیدی ثقيلا خامخا پکټو کې به پټکو تاسو لرا ول يمسنکم منا عذاب الیم او خامخا وبرسیږي تاسو ته زمنګ د طرف نه عذاب لوی عذاب درناک یو با پکٹو کی پھٹکو اے پیغمبرانو او دویم بتاسو تا عذاب ملاوشی وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ سمی صدا گانے دانے وچی تاسو دیر خلقے منگ بستاسو دا پارا گاڑی والو منگ بتاسو دا پارا خیستا خیستا مدرسی جوڑو کو منگ بستاسو دا پارا خیستا خیستا جیدادو نو خزی پروگرامونو داوتا ہوئی یہ راوی تاسو دیر سا د پلانې مولایان تاسو موږ خلک قدر کوي ګوره مدرسې ولا جوړي او لنګر ولا چلی او تاسو ګوره وګوره پیغمبرانو کنزل کړیو قوم ته پیغمبرانو ته مطالبه د چاندو د مدرسو کړیو صرف مطالبه ته د الله د دین کړیو د توحید کړیو نو قوم را پاسې د وکد دین نه من کېږي په ګټو کې بپټ کو تاسو دروغ جن یې پګټو کې بپټ کو تاسو د ځان خبرې کوي او زمنګ د طرف نه تاسو ته عذاب ملاو شي تاسو په چې ته کار د پیغمبرانو کې نو تاسو بمدا وي کله وای دا شری دی کله وای خپل ملګرو منځ کې شر او فساد جوړي اول ویا وا او تاسو داله کدا څه مکو به دا نه شي خګي کنه د شیخ القرآن رحم الله قانون او دستور داو چا غبلم به وځک پالاقو ګرځیدم کم دنه سړی راولې ما به تاسو کو دې کلی کې سوکشتا بیان کړي و یا وجر دې پلان ما تاسو کو پلان ما چې څنګه وجر دې خسرې ده دې خلک ته کوئی مال دې لوی بېمانه دې حق پټ کړي ده بس خپل ځان ساتي خپل مدرسه چلی او حق پټ کړي وجي اخو دې خسرې ده بس پوه شو ما چې خسر تاسو ته یو خو بېمانه دې حق پټ کړي او چې زبې یو علاقه ته لالم ما به تاسو کو څنګه سوچتا کار کوي او جی ما چې سو کوې فلانې ما چې څنګه جدي تیز دی ټول خلک دا نه کډ ور کړی دی شرو فساد ما چې وین ما وو خاندل ما چې نر دی आवाज یې کړي ته ویل आवाज اوچت کړي وی جی خلک ته خپې ما چې ګوره د منافق نه خدا دا غنه به خلک خوشاله د منافق نه به خلک سي خوشاله یله وی پلان یې خساره دا مسالې نه کوي ابل یو کس جی زمون کری کی عمر شریر وي شر جوړ دی دوه جنگ دا مې خکای کړو قسم نر دی وی قالو نو وی د توا ایرکم ماکم وی موږ دی خواګ ملګریو ډیر خط خلو خو شدا باز باز دانو مصیبتونه موږ ته جوړ کړو موږ له دې نقصان وکړو موږ له داو کوم له داو کوم توا ایرکم ماکم قالو نو وی د توا ایرکم ماکم حباج ویلو وی زمون غمونه خراب کړو مولې سیم زمون خادی تس نس کړو مولې سیم اره که زستا خادی او زغم سو کوم ستا خادی بل غم او خادی کو تاسو سو زما څه کار دی چې زو په سره کوم خو ما سره خلک غم خادی نه کوي تاسو له حقوقي ته خچريګه تاسو کې ته غوړه چې املاس د غوانه پاسه زه خوستانه یم چې دا غسلغه مخاطبه کوي قالو طائرکم ماکم نو ویده طائرکم ماکم سزا د بد پاره تاسو تاسو سره دا ینه دا نقصان چې راځي په دې کلی او په تاسو نو دا تاسو دا ګناهونو د وجه نه راځي طائر مارغته وي او بدپالی به په مارغ نیولې په خوا زمانه کې د جاهلیت په سب شکل به یو کار په سی سوکته نو مارغه به پاسه شي نو چې مارغه و پاسه د په طرف د خیبر روان شو وی کار می کیږي په خې طرف روان شو او چې مارغه به پاسه په ګت طرف روان شو وی کار می نه کیږي ځکه په ګس طرف باندې مارغه روان شي پوه نو مارغه باندې به پال نیو حیا ساده په مارغانو باندې او په زناور باندې پال منیسا پوه توائر کوم کوم سزا د بدپالې تاسو تاسو سره دا عین ذکرتم اک پندر کولې چې تاسو ته نو بیا هم بدپالې نسی موږ تاسو سوال درکو نصيحت کو لکه نصيحت باندې تاسو بدپالې نسی نو بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم مشرکان ی تاسو یو قوم بے باکا هغه پورې هغه چری واله بوجه فاکره صبرې دا لال ها او چې خبره ومنله صاحب یاسین نو اگر هغه خپل قوم ته ولال دی او تقریر کوي ابا صباح ان شاء الله بیا وای نزدیش